السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. نعم، hivi sasa ni wakati wa kupeana nasaha kama ilivyo desturi ya siku yetu hii ya leo. Tunapeana nasaha wanafunzi kwa wanafunzi. Katika liqaat zilizopita, kwa upande wangu mimi, tulizungumza habari ya huquq, haki mbalimbali, na tulirakiz katika haqullahi subhanahu wa ta'ala. Tukasema hiyo ndio ahaqqul huquq, ndio haki ya haki zote, haki ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo hilo binadamu anatakikana alijue na kulitekelezea wajibu wake. Hiyo ni haki ya mwanzo, ni kumjua Allah tabaraka wa ta'ala na kuyajua yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ametutaka tuyajue na kuyatekeleza yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala ameyataka tuyatekeleze. Alhaqu thani, leo tunazungumzia haki ya pili. Haki ya pili, haqu rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, haki ya mjumbe wa Allah sala na salamu ziwe juu yake, mjumbe wa Allah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Uislamu anatakikana amjue na azijue haki zake. Baada ya kujua haki za Allah tabaraka wa ta'ala, ili aweze kumpa kila mwenye haki haki yake, kama Mtume alivyosema kumwambia sahaba zake, a'ti sahaba wake, a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, mpe kila mwenye haki haki yake. Kwa hiyo Allah tabarak wa ta'ala anazo haki zake, na wewe ni kiumbe chake, kadhalika mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anazo haki zake. Kwa hiyo a'ti kulli dhi haqqin haqqahu, wewe mja mpe kila mwenye haki haki yake. Usimpe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama haki za Allah, bali mpe mtume haki zake anazostahili. Kwa hiyo haki ya pili ni haki za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وهذا الحق هو أعظم حقوق المخلوقين. نحقه يمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نيوكو يا حقي يا في أمي واتي من يحقي زيدي كت يا في أمي واتي نما موجة نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حق لمخلوق أعظم من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حكنا حقي ya viumbe au ya kiumbe iliyokuwa kubwa zaidi kuliko haki ya mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yoyote kati ya viumbe awe awaye hana haki za kumpita mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kati ya viumbe vyote. Qala Allah ta'ala, amesema Allah aliye juu kumwambia mtume wake, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Inna arsalnaka shahidan, hakika sisi tumekupeleka wewe Muhammadi uwe ni shahid, hali ya kuwa wewe ni shahid, wa mubashiran, na mwenye kutoa bishara njema, wa nadhiran, na mwenye kuonya, hali ya kuwa wewe ni muonyaji, uwape watu bishara njema, kadhalika uwaonye watu vile vile. Tumefanya hayo, Allah tabarak wa ta'ala anasema, lituminu billahi wa rasulihi, ili nyinyi muamini Allah na mjumbe wake, watuaziruhu, na mumtie nguvu, mumnusuru. Wanaambiwa hivi masahaba ridwanullahi alayhim, tunaambiwa hivyo sisi vile vile. Katika haki za mtume ni hizo, watuaziruhu muamini, watuaziruhu na mumtie nguvu, mumnusuru, watuwakiruhu na mumuheshimu. Katika haki za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ni hizo, aheshimiwe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, shakhsia yake aliyoyaagiza, aliyoyataka yafanywe, aliyokuja nayo yaaminiwe, yaaminiwe, apewe haki yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Walidhalika, na kwa ajili hiyo sasa, yajibu taqdimu mahabbata an-nabiy sallallahu, yajibu taqdimu mahabbata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yapasa kwa kila muislamu yoyote kutanguliza kwanza mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni haki yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ala mahabbati jami'i an-nas. Yajibu taqdimu mahabbati an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muislamu anatakana lijua hili la mwanzo kabisa, ni wajibu juu yake kutanguliza mapenzi ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, ala mahabbati jami'in nas, juu ya mapenzi ya watu wote. Kwanza kabisa, katika mtu ambaye wewe unatakiwa uwe ndio unampenda zaidi kati ya watu wote aliowaumba Allah tabarak wa ta'ala, awe mtume alayhi salatu wassalam kuliko watu wote, hata ala nafs, kuliko hata yeye mwenyewe mtu, yani kuliko hata unavyojipenda wewe. Kwanza umpende mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni haki ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Walwalad, na kuliko mtoto, kuliko mtu kumpenda mwanawe, kwanza nafasi yake ya mapenzi ije kwa mtume kuliko anavyojipenda yeye, iende kwa mtende kwa mtume mapenzi kuliko anavyompenda mwanawe. Walwalidi, na kuliko hata mzazi. Na maana wewe unatakiwa umpende mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuliko unavyojipenda wewe, na kuliko unavyompenda mwanao, na kuliko unavyompenda mzazi wako, kuliko baba yako, kuliko mama yako, kuliko wewe mwenyewe. Mtume achukue nafasi ya mapenzi kwako wewe kuliko yoyote mwingine, baada ya nafasi ya mwanzo ya Allah ambayo tumekwisha izungumza katika liqaati zilizopita. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, amesema mjumbe wa Allah swala na salamu ziwe juu yake, mtume akasema hivi: la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, haamini mmoja wenu nyinyi, hayawezi kukamilika, haiwezi kukamilika imani yake, hatta akuna, mpaka niwe mimi. Haya maneno kayasema mtume alayhi salatu wassalam, haamini mmoja wenu nyinyi, hatta akuna, mpaka niwe mimi kwanza, ahabba ilayhi, ndiye ninapendeza zaidi kwake yeye, min waladihi, kuliko mwanawe, wa walidihi, na kuliko mzazi wake, wanasi ajma'in, na kuliko watu wote wengine. Sasa inabidi tujipime kwa maneno haya ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, inabidi tujipime kweli sisi tunampenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuliko baba zetu, kuliko mama zetu, kuliko watoto wetu, na kuliko watu wote wengine, kweli tuna mapenzi naye? Nyinyi wanafunzi wenzangu, haya yalitakiwa yawe ndiyo makubwa zaidi kwetu sisi na kwa vijana wenzetu kuliko sisi. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Mshairi anasema mpenzi kwa ampendaye anakuwa ni mwenye kutii. Sisi kweli tunamtii mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Hicho ndicho kipimo cha mapenzi. Innal muhibba liman yuhibbuhu muti'u. Hebu tujitizameni akhlaqi zetu, tunamuiga mtume. Tutizameni mavazi yetu, muonekano wetu, tunafanya kwa mapenzi? Zameni vijana wenzenu wengi mitaani, wana watu wanawapenda, mikato ya nywele zao wanakata kama hao, dizaini ya mwenendo wanavyotembea wanajiiga, wanaiga kama wao, vivazi vyao wanaiga kama wao, kama mchezaji fulani hivi wa mpira, au kama actor fulani hivi wa sinema hivi. Napenda na nyie hivyo eh? Si tunakulazimisheni tu hapa msikitini, lakini mkipata nafasi huko nje inakuwaje? Zile siku za utla zile si mnapiga kama hivyo eh? Hampigi hivyo? Napenda na nyinyi mvae kama Beckham hivi, au sio eh? Kwa sababu mnampenda nani? Mnampenda Beckham au mtume eh? Rooney eh? Nawajua wote hawa, si ndio? Inna almuhibba liman yuhibbuhu muti'u. Shairi anasema mpenzi kwa mpendaye anatii. Sasa sisi tunachotakiwa na dini yetu na tunachotakiwa na mtume wetu, ambaye huyu ndio kipenzi chetu kuliko nani? Baba yako wewe na mtume unampenda nani? Baba yako eh? Kweli? Mama yako na mtume unampenda nani? Mbona mwitiki? Unakaa unampenda zaidi mama yako. Ndio eh? Unataka umpende nani? Mtume anasema katika hadithi ambayo muttafaqun alayhi. Hadithi ambayo muttafaqun alayhi. Sawa? Kwamba mtume anatakikana yeye. Mtume anasema la yu'minu ahadukum. Haamini nani? Mmoja wenu nyinyi, yoyote yule, hawezi kukamilika katika imani, hata akuna ahabba ilayhi, mpaka niwe mimi mtume ndo napendeza zaidi kwake yeye. Mi kuliko nini mtume akasema eh? Kuliko kitu gani? Au hamjanisikiliza eh? akuna ahabba ilayhi min waladihi. Wewe ukiwa na mwanao utampenda zaidi nani? Mtume au mwanao? Eh? Kweli? Eh? Mtume anatakiwa apendwe zaidi kuliko mwanao. Eh? Mtume akasema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi, na mzazi wake. Wewe si unaye baba na mama? Ndio. Sasa baba yako na mama yako na mtume unampenda nani zaidi? Wana wengine mnaitana mama mujikize sasa. Ha? Kweli hiyo? Kwa sababu Allah anakushuhudia. Eh? Kweli unayo mapenzi ya kumpenda wewe mtume kuliko babako au kuliko mamako? Kweli? Sasa mbona unamtolea jeuri mama yako au baba yako na wakati mtume kakuamrisha? Kama kweli unampenda, mtume sikakuamrisha umtii mzazi wako, simtolee jeuri? Hajakwambia hivyo mtume? Sasa mbona wewe unatoa jeuri nyumbani? Inakuwaje unapotumwa utaki? Si mtume kakwambia umtii yule baba yako au mama yako? Unamjibu mzee unachotaka mwenyewe, inakuwaje? Kweli una mapenzi na mtume kuliko babako au mamako? Eh? Mtume anasema la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, na kuliko watu wote wengine. Kuliko watu wote wengine, kwanza umpende nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Si ndio? Eh? Sasa mbona hujifananishi na mtume mpaka kama unalazimishwa lazimishwa hivi? Hata ukipoa hadithi za mtume uhifadhi. Hifadhi. Unajua kumpenda, kumpenda mtu. Eh? Unaiga mpaka anavyosema. Unaiga mpaka anavyokwenda. Eh? Sisi tunampenda mtume kweli? Tunampenda, eh? Tayyib. Allah tujalie mapenzi ya kweli. Tayyib. Wa min huquqi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na katika haki za mtume sala na salamu zio juu yake, eh? Tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'zimuhu at-ta'zimu al-la'iq bihi min ghairi ghuluwin wala taqsir. Katika mapenzi, katika haki za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, tawqiruhu ni kumheshimu. Najua kumheshimu mtu na kutokumvunjia heshima. Eh? Akikwambia unafanyaje? Unatii. Akikunasihi unamsikiliza. Akikuamrisha unafanya. Akikukataza unawacha. Kwa hiyo katika haki za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, tawqiruhu wa ihtiramuhu, kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ta'zimuhu, na kumtukuza mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, at-ta'zim al-la'iq bihi, umtukuze lakini kumtukuza kunakolingana na yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Usije ukamtukuza mtume kama unavyomtukuza Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtukuze mtume kumtukuza kunakolingana na yeye mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, min ghairi ghuluwi, bila ya kuchupa mipaka. Ghuluwi mnajua nini? Nyinyi si wanafunzi, si mnasoma hapa, nini maana ya ghuluwi? Nani anatuambia nini maana ya ghuluwi? Eh? Maana ya ghuluwi ni nini? Eh, kuna watu hapa na miaka mingapi hapa? Mitatu, eh? Wengine miwili. Nini maana ya ghuluu? Eh? Naam. Nini maana ya ghuluu? Eh, tajawuzul hadd. Ni kuchupa mpaka. Kwa hiyo kumtukuza kwako mtume, usije ukachupa mipaka, ukaja ukampa haki ambazo za Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa? Kadhalika pia usije ukafanya nini? Taksir. Usije ukafanya taksiru. Ukaona wewe utaki kumtukuza Allah mpaka mtume mpaka ukachukua mipaka ukaja ukampunguzia sasa zile haki zake. A'ti kulli dhi haqqin haqqa, mtume akasema mpe kila mwenye haki haki yake. Kwa hiyo na mtume naye tumpe haki yake, tusimpe haki ya Allah wala tusimpunje haki zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fatawqiruhu fi hayatihi, basi kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika uhai wake. Tawqiru sunnatihi, ni kuheshimu sunna zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wa shakhsihi alkarim, na kuheshimu ile shakhsia yake, kumheshimu yeye mwenyewe. Uheshimu sunna zake, kadhalika unamheshimu yeye mwenyewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa tawqiruhu ba'da mamatihi, na kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama baada ya kufa kwake. Tawqiru sunnatihi wa shar'ihi, ni kuheshimu sunna zake mtume na sheria yake mtume aliyokuja naye. Unaheshimu sunna za mtume? Ndio, eh? Mtume mnampenda kweli? Mbona tunakulazimisheni basi hata kuingia kwenye halaka? Halaka zinakwenda, anatajwa mtume, anafunzwa, anafunzwa mafunzo ya mtume, wewe umejivumelea huko kwenye saka, ni umelala huko. Ha? Lakini tukikupa nafasi hapa, kuna mechi mbio unakwenda. Ndio. Tayeb. Kwa hiyo kumheshimu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, eh? Baada ya kifo chake ni kuheshimu nini? Ha? Ni kuheshimu sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama na sheria zake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Masahaba walikuwa hivyo. Eh? Masahaba walikuwa hivyo. Wa man ra'a tawqira as-sahaba wa ta'zimahum li rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na yoyote ambaye ameona au ataona namna masahaba walivyokuwa wakimheshimu mtume na walivyokuwa wakimtukuza mtume, arafa kaifa qama haulai alajlau alfudala bima yajibu alaihim lirasulillah. Kisoma katika vitabu, katika vitabu vya tarikh, ukiona namna masahaba ridwanullahi alaihim walivyomheshimu mtume na namna walivyomtukuza, mabwana wakubwa hao masahaba hao, ukiona basi na ukisoma utajua namna gani wale masahaba walisimama katika upande wao, katika wajibu ambao ulipaswa kwao wamfanyie mtume sallallahu alaihi wasallam. Walisimama, utaona kaifa qama haulai alajla bima yajibu alayhi, utaona namna gani walilisimamia lile ambalo ni wajibu juu yao li rasulillahi, kwa upande wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Urwa bin Mas'ud li Quraysh, amesema Urwa bin Mas'ud kuambia Makuraishi, hinama arsaluhu liyufawida an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi sulhi fi qissati al-Hudaybiyah. Urwa bin Mas'ud anasema kuambia Makuraishi wakati Makuraishi walipompeleka Urwa bin Mas'ud kwenda kuzungumza na mtume kuhusiana na kisa cha sulhu ya Hudaybia. Kwa hiyo Urwa bin Mas'ud anawahadithia Makuraishi. Qala, akasema, anawaambia, dakhaltu ala al-muluk, mimi niliingia kwa wafalme mbalimbali. Urwa anawasimulia Makuraishi wenzie, anawaambia dakhaltu ala al-muluk, mimi niliingia kwa falme mbalimbali. Nimepata nafasi hiyo. Kisra, niliingia kwa Kisra, falme wa wakati huo. Wa Kaisar, kadhalika pia nimepata nafasi ya kuingia kwa Kaisar ambaye ni mfalme. Wa Najashi, pia nimepata nafasi ya kuingia kwa mfalme Najashi. Urwa anawaambia, falam ara ahadan yu'adhimuhu ashabuhu mithla ma yu'adhim ashabu Muhammadin Muhammada. Urwa bin Mas'udi anambia mimi nishapata nafasi ya kuingia kwa Kisra, nishapata nafasi ya kuingia kwa Kaisar, nishapata nafasi ya kuingia kwa Najashi. Hawa wote ni wafalme katika wakati huo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini Urwa bin Mas'ud anawaambia, sijapata kuwaona watu wanamtukuza mtu mfano wa masahaba wa Muhammad wanavyomtukuza Muhammad. Sijapata kuona watu wanamtukuza mtu bila ya kuchupa mipaka, kwa mfano wa masahaba wa Muhammad wanavyomtukuza Muhammad. Kana idha amarahu, imekuwa huyu Muhammad anapotoa amri kuwaamrisha masahaba zake, ibtadaru amrahu, mbio wanakimbilia kutekeleza ile amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sisi mpaka kusukumana, mpaka kwa kuambiana, jamani sunna hii tena sahihi imethibiti, toka kasome sunna za Mtume, mwendo wa Mtume. Lakini hawa masahaba walikuwa wanataka Mtume aseme tu, sisi tunasema si hadithi tu hiyo, si sunna tu hiyo. Lakini Urwa bin Mas'ud anawasimulia Makuraish walivyomtuma, akamwambia hebu nenda kaongee na Muhammad kuhusiana kadhia ya sulhu al-Hudaybiyah. Alivyorudi anamwambia, mimi sijapata kuona, nishaingia kwa Kisra, nishaingia kwa Kaisar, nishaingia kwa Najashi, wote hawa wafalme, huyu Muhammad si mfalme. Lakini sijapata kuona watu wanamtukuza mtu kama namna ambavyo masahaba wa Muhammad wanavyomtukuza Muhammad. Namna gani? Akasema ilikuwa anapowaamrisha, ibtadaru amrahu, wanakimbilia kutekeleza ile amri yake. Wa idha tawadha, na anapotawadha huyu Muhammad, anapotia udhu, kadu yaktatiluna ala wudhuihi, wamekurubia kuuana juu ya udhu wake. Wa idha takallama, na anapozungumza huyu Muhammad, khafadhu aswatahum inda, basi wao wanashusha sauti zao mbele yake kimya, wanamsikiliza Mtume. Wama yuhadduna ilayhi an-nadhara, wala hawamkodolei macho kumwangalia, ta'dhiman lahu, katika kule kumfanyia ta'dhibu Mtume. Hakadha kanu yu'adhimunahu radiyallahu anhu, hivyo namna kama hii ndivyo walivyokuwa wakimtukuza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hawakuwa wakisukumwa sukumwa katika sunna za Mtume, wao walikuwa wakitaka kujua tu sunna Mtume aseme tu wafanye, Mtume atende tu wamuone, wamuangalie vipi anafanya na wao wafanye. Kinyume kabisa na sisi tulivyo. Kwa hiyo hizo ni haki za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na hivyo ndivyo walivyokuwa masahaba ridwanullahi alayhim kwa upande wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, pamoja na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amempamba Mtume wake kwa tabia njema na ulaini. Mtume alikuwa mpole, mkarimu, mlaini, mambo ambayo yamewafanya wale masahaba wampende na wawe karibu naye. Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia, walau kunta faddan ghalidha alqalbi lanfaddu min hawlik, lau wewe ungelikuwa mgumu, mkali, mwenye moyo mgumu, wangelikukimbia. Kwa hiyo wao walikuwa wanampenda Mtume. Sisi tuna kila sababu za kumpenda Mtume alayhi salatu wasalam, na kutekeleza na kuiga aloyasema, aloyatenda, kwa sababu sifa nzuri nzuri za namna kama hii ndio Allah anatusimulia sisi. Huyu mtu anamwambia, ungelikuwa mkali, mwenye moyo mgumu, wangekukimbia. Halafu Allah anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Igeni basi kwa mtume wa Allah. Ha? Muda wetu kwa leo umefikia hapa. Hatuna budi kutawakafu hapa. Nas'alullah at-tawfiqa wath-thabata. Subhanak Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Barakallahu fikum.